მორტენთან ნაწლავად ვერ მიდიოდნენ. ზოდან დრო მორტენთის გავწვებოდა და ოთხეს გადაბოხტებოდა ხოლმე პატარ ხასმოდებულ ბოძს. მაინცაც შედებოდნენ. მაზი და მარტა იმ დღეს გონდა პირველები მოვიდნენ და მაშინვე ის იკითხეს. სამაურის მილი ხომ არ დაბრუნებულაო? არ, უთხრა დედამ, არ დავინახავ. უფრო ცუდი კი ის არის, რომ პატარებსაც ვერ ვხედავ. ნედა ტყეში ხომ არ წავიდნენ? ცოტა ხნის წინ მორტი და მინა აქ იყვნენ, მაგრამ ახლა არც ისინი ჩანან. ჩვენ წავალდა მოვძებით და ამშვიდა მათ. საწყალი სამაურის მილი. ას ძალიან არასოდეს გავწყომილვათ და ალბათ შენ დაბრუნებას ვეღარ ბედავს. ისინი დღესკენ გაძვნენ, როცა მაინ და მარტინ სახლი დაბრუნდნენ. იმათაც იგივე მოემოქმედეს, რაც დანარჩენებმა. მთელი ამბების განმავლობაში დიდი და ბოლოს სემზე თავის ოთახში. ბოლოს გამოდოდა თქვა: ფიქრობ, მეც უნდა წავიდე ტყეში. უკვე ამოვიდოდა ფრინტა და ია, წაბალ ნახა. კარგი აზრია, წარი, დაეძახმა დედა. მაგრამ ძალიან შორსას მოძახო. შენზე დარსას უნდა მიმატებ. ო, არა, ჩემზე ნუ იდადებ, უთხრა დედედა. თუ დაბეგლები ჩამოსდები და დავისმენებ. ხო, ასექენი, თხოვა დედა. გავიდა რამდენიმე საათი. საძი უკვე მზად იყო. დედა მოუსვამ რომ შეიმ. ტესკა მიუწევდა გული. ცოტას და მამას დაბუნებას ვეღარ მოუსდიდა. ბოლოს ადგა და ბარათ დაუწერა მამას. აი რა ეწერა ბარათში. მონა და მილი ტყეში წავინეს სამაურის მის საძებნით. მინა და მორტენი მონასთან მილს გამოუდგნენ. მაზი და მარტა მინასა და მორტეს გაყვნენ. მარტინ და მარენი მასა და მარტას გაეკიდნენ. დიდია პატარების საძებნა წავიდა და ალბათ ბედას ყოველებსაც ნახა. ახლა მე მიდივარ მის საძებნად. ყველანი კი როგორც მიხვდი, სამაურის მილს ვეძებ, დედა. დედა ტყეში წავიდა. საფაც მიდიოდა, რადგან ძალიან ზობზე დარდობდა შვილებს. როცა მამაშინ დაბრუნდა, სახლი ცარიელი დახვდა. შეჩხუდა, მაგრამ მალევე დაინახა დედა დატოვებული ბარათი. როგორც ჩანს, მხოლოდ ერთი რამ შეეძლო მოემოქმედებინა. კარადასთან მივიდა და თავისი ტრომბონი გამოიღო. მამა ხომ საბარგო მანქანების დღო და ორკესტრის წევრი იყო. ეს ახლა კარგად გამოადგებოდა და უხაროდა. როცა წავიდა, კარი ღია დატოვა. რადგან შეიძლებოდა, რომელიმე ბავშვი მასზე ადრე დაბუნებული იყო ტყიდან და ჩაკეტილი კარის ნახვა არავის გაახარებდა. მამა გზერი თოკი წაიღო და ტყეს შეერია. უკვე ბინდებოდა. ჩაშალებულ ხელს უცნაურ იერი დაედო. მამა მთელი ძალით მიქროდა. სულაც არ მოსწონდა ის ამბავი, რომ მთელი მისი ოჯახი ახლა ტყეში იყო გაბნეული ერთმანეთის საძებნელად. მიდიოდა და ზემოთ იყურებოდა. თითქოს ელოდა, რომ მონას, მორტეს ან რომელიმე სხვას დაინახავდა. ცხელ გამოსმოსა და წყლის თავზე გადაფრენის. არა, მართლა ცხელ გამოსმულ ბავშვს კი არ ეძებდა. უნდოდა ძალიან მაღალი ხემო ეძებდა. ბოლოს მართლაც იპოვა. ჭკვიანურად მოექცა. თოკი რომ წაიღო, რადგან ნამდვილად არ უნდოდა. ტრომბონ თავში აცოცებული იყო ხეზე. თოკი მაგად გამოაბა. ტრომბონს და ძირს დადო. თოკის მეორე ბოლო კი მაჯაზე დაეხვია და აცოცება დაიწყო. თოკებს ტკადატკუცი გაუდიოდა და მისი სიმძიმისგან იღუნებოდა. თუმცა ხის კენწერომდე მაინც ავიდა. მალე თოკის თავისუფალი ბოლო ხიდან გამოაეკიდა. ამას უამრავი ცხოველი გააკვირა. მგლები, ციყვები, ფრენლები და პატარა ჩიტები ჩამოხვნეს მოსასმენად. შორს ყველაზე დიდი ხიდან მოისმოდა ტრომბონის ხმა. ერთმანეთს ვრიდა მაღალი და დაბალი ტონალობის მგერები, რომლებიც გაიგონეს მონა და მილმა, მილი მორტენმა და მინა, მაცმა და მარტა, მარენამა და მარტინმა, დიდედამ და დედამ. ყველა მიმხარეს მიაშურა, საიდანაც ეს ხმა მიდიოდა. მამას არ შეუწყვეტია დაკვრა, სანამ ყველა იმ მაღალი ხის ქვეშ შეგროვდა. სამორს მილი ერთადერთი სულიერი იყო, რომელსაც ტრომბონის ხმარ გაუგონია. მას კარგა ხნის მერე გაეყვიდა. მანამდე კი იფიქრა, რომ ძის ჩასვლის შემდეგ ტყეში წოლდა და ძილი მხოლოდ სიცივესა და სევდას მოკვრიდა. შენიც იყო, ამიტომ შინისკენ გაიქცა. ეზოში შეიპარა და მამას მიეღია დატოვებულ კაშის შეძვრა. ნეტა იცოდეს, როგორ ეს სიამოვნდა. საში არავინ იყო, ცოტა წყალი დალია თავის თეფშიდან. საჭმელია ლოგა, ღუმის ქვეშ შეძრო და ხმა ჩაეძინა. არ გაღვიძებია, სანამ მამა წინამძღოლობით თემელი ოჯახი მარში ტარ შევიდა სამზარეულოში. პირველად მინამ დაინახა, სამოს მინი სახლში მოსულა, ტყეში ძებნა აღარ არის საჭირო, ყველას გაუხარდა. ახლა თესლი ვიყიდ, თქვა მამა, შეგვიძლია წავიდე და ვნახოთ, სად რა მოგვითხარა სამოვისნულმა. კი მაგა, რა გამოვა, თუ ისევ თავდაყრა დააყენეთ ყველაფერი ჩვენმა სამოვლის მილმა, იკითხა დედამ. რაღაც უნდა მოვიფიქროთ, თქვა მამამ, და მთელი დღე დიდებით და პატარებით თავს იმდროვდნენ იმაზე ფიქრი, თუ როგორ მოქცეულიყვნენ, რომ სამოვლის მილი მეღაობა აღარ მოენდომებოდა.